Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi s-semi'i al-alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzü bike rabbi ben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu meclise, bu ilim meclisine gelirken kalbinizde bulunan niyetleri salih eylesin. Amin. İnnemel amal bin niyyat, amellerin kabulü niyetlere göredir. Ve innemâ likullim rimmâ nevâ, herkese niyet ettiği şey vardır. Kim ne niyet ederse onu alacak. Kimisi, her zaman diyorum, hocayı imtihan etmeye gelir. Yani soruyla imtihan etmek değil. Ne diyor, ne demiyor. Bakayım neye inanayım, neye inanmayayım. Sanki bizim söylediklerimizde inanılmayacak bir şey varmış gibi. Böyle kalbinde şüpheyle gelir. Allah Teala o şüpheleri gidersin. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Biz kimsenin kalbine malik değiliz. Çünkü biz kendi kalbimize de sahip değiliz. Ama tabi Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, büyüklerin teveccühlerine mazhar bulunduk. Elhamdülillah. Sizlerin içinizde de bu büyüklerin teveccühlerine mazhar bulunan insanlar vardır. Bu teveccühler, tabi bunlar bir bakışla ne yaparlar? İnsanın kalbindeki bütün şüpheleri giderirler. Bu bakış bizde yok. Ama biz bu bakışa sahip olanların bakışına mazhar olduk. Ha, biz bakarsak adamı böyle şüpheden kurtaracak bir nazara sahip değiliz. Ama biz o bakışa sahip olanların nazarına mazhar olduğumuz için bizde şüphe kalmadı. Yani bizi itikaden temizlediler. Ha, biz şimdi bize şüpheyle gelenin itikadını temizleyebilir miyiz? Orası şüpheli. Çünkü bizde şu anda o teveccüh yok bizde. Ama şu anda bizde ne var? Beyan var. Yani ilim beyanı, tebliğ, davet, duyuru var. Bu duyuruyla hepiniz muhatapsınız. Akıllarını kiraya vermeyenler hassas olarak, iyi niyetle. Bu iyi niyet çok önemli. Ben doğruyu duyarsam inanacağım. Duyduğumun doğruluğunu anlarsam inanacağım. Ama bu benim anama uymuyor, babama uymuyor, hocama uymuyor, şeyhime uymuyor, cemaatime uymuyor. Düşünmeyeceğim. Vel hakku ehakku en yütteba. Uyulması gereken şey haktır. Ne anadır, ne babadır, ne hocadır, ne şeyhtir. Hak neyse ona uyulması lazımdır. Biz hakka tabi olup, hakkı ararsak, Allah Teala bize hakkı buldurur. Ama biz bir takım şeylerle kendimizi şartlarsak, ondan sonra ne derse desin ben inanmayacağım diye dinlersek, Allah hidayet buyurmaz. Mesele buradan başlıyor. Onun için bazıları bize cemaat getirirken efendim ne diye getiriyorlar? E gel bir dinle. İşine gelmezse inanmazsın. Diye teklif ederek arkadaşını alıp getiriyorlar. E tabi ne yapsın? Bu doğru bir taktiktir. Yani bu taktikleri biz de veriyoruz size. Köfte yemeğe getirin, yoldan çevirin, kek yedirin, çay içirin diyoruz bunları. Bunlar sizin yaptığınız işte bir yanlış yok. Ama adam tabii geliyor. Geldikten sonra dinliyor. Bu dinlediklerinde her hafta da aynı şeyler mevzu edilmiyor. Her hafta farklı şeyler de konuşmak icap ediyor. Bu sefer tabii artık ona ne denk geldiyse işine gelen kısmı olur. Gelmeyen kısmı olur. Uyan var, uymayan var. Ama hak olduğunu anladığı zaman en azından ne yapması lazım? İnanması lazım. Amel meselesine gelince bu hepimiz hakkında da kolay bir şey değil. Herkes her duyduğuyla anında amel edemeyebilir. Ama burada mesul olduğumuz şey neresi? İman. Duyduğu şeye inanması lazım. Ehl-i sünnet itikadı olarak duyduğu şeye inanması olması lazım. Bu iman zor bir şey değil. El hareketi istemiyor, kol hareketi istemiyor. Durduğunuz yerde, şurada oturuyorsunuz, oturduğunuz yerde dinliyorsunuz, bakıyorsunuz, ha, ayet okunuyor, hadis okunuyor. Bir güven de lazım. Çünkü adam başka bir şey okur, ayet der. Sen de hafız değilsin, hoca değilsin. Belki o ayet okumaz da, ha öyle güvenin olmayan adam hakkında bunu konuşmuyorum. Zaten öyle güvensiz adamlara da gidin dinleyin demiyoruz. Ama bir adamın okuduğu ayet diyorsa ayetse, hadis diyorsa hadisse ve bu adam bunu ispat etmeye muktedirse, burada biz kaynakları söyleyemiyoruz. Yani ayet okuyoruz, peşinden şu surenin şu ayeti demiyoruz. Çünkü buna çok vakit tahammül etmez. Zaten bir saat, bir buçuk saat içinde sabırlar tükeniyor. Ondan sonra o arada tabii 10 dakika, 15 dakika kaynak söyleyemiyoruz. Ama mesele nedir? Kaynak verebilecek ilme sahip olmaktır. Ha buradan indiğimiz zaman birisi bize gelse, dese hocam hani böyle bir şey konuştun, bunun kaynağını göster dese, biz onun kaynağını gösterebilecek durumdaysak, siz de buna inanıyorsanız sorun bitmiştir. Ha bu denemeye de açıktır yani. Çünkü telefonla da ulaşılabilir. Biz size telefonla da icabında cevap gönderebiliriz. Veya e-maillerle şimdi internete bazı kimseler atıyorlar. Onlara da cevaba başlayamadık. Yeni devreye girdi internet ama şimdi onların da cevaplarını verebiliriz. İnanır inanmaz. O bizi alakadar etmez. Allah-u Teala bize bütün insanları inandırma görevi vermedi. Duyurma görevi verdi. Çünkü inandırmak Allah'a aittir. Çünkü kalp Allah'ın elindedir. Hidayeti ancak Allah Teala yaratacaktır. Bu hususta sizler hidayete açık olun. Kalbiniz hidayete açık olsun. Yani benim dinlediğim ayet, hadis ne buyuruluyorsa ben buna inanacağım. İnanıyorum ve inanacağım. Bu şekilde bir iman ve itikad ile, salih bir niyetle ilim meclisinden istifade etmek, bir ayet, bir hadis okunan meclisin bereketine nail olmak, mübarek cuma gecesinde. Önümüzdeki geceler çok daha önemli. Şimdi bundan sonra 10 geceler geliyor. Zülhicce Şerife geliyor. Allah'ın kasem ettiği, yemin ettiği 10 geceler geliyor. Bu 10 gecelerin neleri, bir de cuma gecelerinde biz burada toplanacağız inşallah. Yani böyle bekliyorum. Çünkü Kadir gecesi ne denk geceler. Bir tanesi değil. Ha 10 gecenin içinde biri Kadir gecesine denk, onu da denk getirebilene değil. Küllü leyletin minâ. Her bir gecesi. Ya'dül leyletel kadir. Kadir gecesine denk. Her bir gecesi. Eşittir Kadir gecesi. Böyle 10 tane gece geliyor. Şey, 10 gün önümüzde. 9 gün, 10 gün kaldı. Şimdi bayram etmek lazım da inşallah ölmeden kavuşsak. Bak bugün yine cenaze imamları severler beni. Ben de onları severim. İşimiz düşecek onlara. Bayram Hoca rahmetli ne demiş ona? Demiş yakında gelirsin demiş. Hocam ben cenaze imamıyım biliyorsun değil mi? Cenaze imamıysan da yine gelirsin beni yıkarsın demiş. 3 gün sonra yıkadım diyor şehit edildiğinde. Nasip oldu bana dedim. Onun da mübarek tabii bir kerameti sayılabilir. Az adam değildi Bayram Hoca Efendi kardeşimiz. Şimdi bugün diyorum ne durum var? Kriz var. Amerika'dan beri sardı. Buraları da kuşattı. Kriz mriz. Ne durumunuz? Şudur budur. Berber de beni tıraş ediyor. Dedim bunun işi durmaz. Çünkü milletin tüyü durmaz. İlla çıkacak. Bir de dedim senin işin durmaz. Çünkü millet ölecek illaki. Size kriz uğramaz dedim. Siz ne sıkıntınız var? Krizi düşünsün şeyler. Tezginatçılar, mefruşatçılar yani. Adam ölecek mecbur yani. Bunu yıkayacak. Sokakta bıraktıramaz ki. Ondan sonra efendim kaç kişi bugün ne durum var dedim ona. 25 kişi. Bugün de işler çok yoğundu dedi. Sırf Topkapı'dan 25 kişi gitmiş. Sırf Topkapı'dan. 25 kişi ya. Şu ölüm çok. Yolculuk sıralı. Devam ediyor. Şimdi biz devamlı tetikte, aniden ölüm gelirse ehli sünnet itikadı üzere. Başka bir şey lazım değil. Şimdi ölenlere krizden ne var? Euro çıkmış, dolar inmiş. Ölenlere bir alakadar eder mi? İşler kesat, müşteri yok. Nasıl geçineceğiz? Ne yaparsanız yapın der. Biz burada zor geçiniyoruz aşağıda. Siz de yukarıda ne yaparsanız yapın der. Basit bir tane. Bu iş böyle. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh vefat etmeden evvel talebelerini toplamış da bir vasiyet yapmış. Bu vasiyetinde hepsi itikat. Ne diye itikat? Hem onları itikadına şahit tutmuş, hem de onlara siz de bu inanç üzere olun diye nasihatta bulunmuş. Onun adını daha dün gece gördüm. Kitapları karıştırıyorum. Çok kitap okuyan çok şey görür. Risalenin adı Nukirru. Nukirru Risalesi. Ne demek Nukirru? İkrar ederiz. Ne diyoruz? Kalple tasdik, dille ikrar. Çünkü senin kalbinde ne iman var? Ben bunu kalbini yarıp da çıkaramam, bilemem. Neyle bu anlaşılıyor? İkrar. İkrar ne demek? Sözlü beyan. İmam-ı Azam Efendimiz ne buyurmuş? Nukirru. Biz ikrar ediyoruz. Yani inandığımızı dilimize vurarak size de duyuruyoruz ki işte ennallâhe vâhidun lâ şerîke. Allah birdir, ortağı yoktur. İşte cennet haktır, cehennem haktır, şu şu haktır, bu haktır, şu, şuna şöyle inanıyoruz, buna böyle inanıyoruz. Ha, böyle inanın dememiş. Veyahut da bu böyledir, şu şöyledir dememiş. Sadece ne yapmış ölmeden evvel? Biz ikrar ediyoruz ki şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir. Dinleyenlere de ne buyurmuş oldu? Son mesele imanı kurtarmaktır. Son vasiyet iman vasiyetidir. Yakup Aleyhisselam çocuklarına ölürken ne dediğini Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Ya beniye, ey oğullarım, innallâh astafâ lekumuddîn, Allah size bir din seçti verdi. Son vasiyeti. İdhâzara Yakub el mevt. Kur'an diyor ki, ölüm Yakub'a gelip çattığında, artık demek ki son nokta, öyle bir sene iki sene evvel değil, son anındaki sözünde Allah size din seçti. فَلَا تَمُوتُنَّ. O halde siz sakın ölmeyin. Ölmemek elde değil, ne yapacağız? İlla ölecekseniz ve entüm müslümun. Müslüman olarak ölün. Bak Müslüman diyor. Kim diyor bunu? Yakup Aleyhisselam. Bir adı ne Yakup Aleyhisselam'ın bir adı ne? İsrail. İsrail kimin adı? Yakup Aleyhisselam'ın adı. Onun için İsrail'in aleyhine konuşmayın. Beni İsrail'in aleyhine konuşun. Beni İsrail kim? İsrail oğulları. İsrail'e sövüp sayarsanız haşa Yakup Aleyhisselam'a gider. Beni İsrail diyeceksiniz. Ya Yahudi diyeceksiniz ya da Beni İsrail diyeceksiniz. Onlar da devletin adını ne koymuş? He? Beni İsrail koymamış. İsrail olarak koymuş. Yani Yakup Aleyhisselam'ın ismiyle devleti müsemma etmişler. Bu itibarla onlar işini bilir. Kafaları çalışan adamlar dünya hususlarında. Şimdi biz son vasiyetimizi din üzere yapmalıyız. Bunu kim dert eder? Bunu kim vasiyet eder? Hayatı boyunca kimin derdi dinse ölürken de onun ağzından bu vasiyet dökülür. Ama adamın hayatında efendim imanlı mı öleceğim, çoluk çocuğum imanlı mı yaşayacak, ehli sünnet üzere mi olacak bir dert yoksa bu adam ölürken de yine ne geveler? İşte efendim arsa ne oldu, tarla ne oldu? Bunları geveler yani. Çünkü içindeki ağzına vuracaktır. İşte peygamberlerin derdi din olduğu için işte Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı kaç sene kaybetti? 40 sene. Ağlamaktan ne oldu? Gözlerini kaybetti. Kur'an-ı Kerim bunu zikrediyor. Sonra dediler ki yani sen Allah'ın peygamberisin. Oğlun kaybolmuş. Bugün bir veli bile oğlu ölse bile metanetini kaybetmeyen veliler var. Yok mu? Oho. Efendi Hazretleri bu kadar damadını şehit ettiler, kızı vefat. Hep Başın sağ olsun diyorduk. Ne buyuruyordu? İslam sağ olsun. Söz çok acayip bir söz. İslam sağ olsun. Ha, bu insanlar var. Hiç. Metanetini kaybetmeyen. İşte Maulana'nın Hazretleri'ni dün okuyoruz. Mübarek zat 130 sene, yani 100 sene evvel vefat etmiş. Moritanya'da Fransızlara karşı direniş yapmış, oraları işgal ettirmiş. Büyük veliydi. Seyyiddir, Evliyaullah'tan mesela. Oğlu ölmüş, attan. Çok da oğulları var, çocukları var. Attan düşmüş, Bulu Eren çocuğu ölmüş de müritleri yıkamışlar, kefenlemişler. Getirmişler musallayı, o da kılacak. Erkek mi, dişi mi diyor. Oğlu olduğundan haberi yok. Dediler ki, erkek. Hangi aileden? Dediler, falan aileden. Ta namaz bitti falan, kaldırıyorlar o zaman. Sorunca meseleyi anladı. Dedi, lihâzâ hulûk yarhamûllâh. Zaten ölmek için yaratılmıştı. Allah rahmet eylesin. Ha, bunu bir veli bile bu metaneti gösterebilirken, bir peygamber oğlum kayboldu diye gözlerini kaybeder mi? Ama meselenin sırrı ne çıktı sonra? Buyurdu ki Yakup aleyhisselam, ben onun kaybolduğundan, efendim, ona karşı sevgimden dertlenip de göz kaybetmedim, ağlamadım. Benim derdim ne? Bizim yuvamızdan uzaklaşınca biz İslam ocağıyız. Biz din ocağıyız. Bu gitti. Nerelerde kaldı şimdi? Ya orada küçük çocuk olduğu için, ona tam ilim, irfan öğretemediğimiz için, orada birilerine kapılıp da ya İslam itikadı üzere değilse, o zaman ebedi ahirette hiç görüşemeyeceğiz. Benim derdim o dedi. Dünya ne olacak? 40 sene görüşmesen ne olur? 80 sene sonra görüşsen ne olur? Bunun hepsi ayrılıkla sonuçlanacak. Ama din, dineke dinek innemâ ve lehmuke ve demuk buyuruluyor İbn-i Mace'de, hadis-i şerifte. Dinine bak, imanına bak. O senin kanın, o senin etin, o senin canın, o senin ruhun, o senin her şeyin. Eğer senin dinin üzere değilse annen baban, dostluk yok. Kardeşin değilse dostluk yok. Oğlun değilse o itikatta dostluk yok. La tettehidu abakum. Allah buyuruyor. Babalarınızı bile ve ihvanikum, kardeşlerinizi bile evliya, dost edinmeyin. İn istihabbul küfra alel iman. Kafirliği imana karşı tercih etmişlerse. Efendim, ehli sünnet dışı bozuk inançları ehli sünnete tercih etmişlerse, o zaman biz dost olamayız. Bizden kimse hoşgörü beklemesin. Dostluk beklemesin. Kibarlık, nezaket beklemesin. Biz bunu yapamayız. Müsait değiliz. İçimize sindiremiyoruz. Kim ehli sünnetten ayrıldı? Bize bir şey yok. Onun yüzüne güleç bakamayız. Çünkü yanarız biz. Biz yanarız. Ancak tevbe edene kapı açık, müstesna. Onun için şimdi Allah'ın bütün peygamberleri İslam'ı tavsiye ettiler. Tamam, bu hassasiyet hepsinde var. Ama işte şimdi, bugün dediler, Ali Eren Hoca bir yazı yazmış, Akit'te, bakılsın, o adam akıllı adam, ehl-i sünnet bir insandır. Tabii ki baktım, fakat ona göre baktım, Diyanet bir, ne çıkartmış? Tefsir çıkartmış. Kaç cilt? 4 cilt, 4-5. Adı doğru yol mu nedir bilmiyorum. O tefsiri tenkit ediyor. Diyor ki birinci cildinde ne yapmışlar? Efendim 40 yerde, 50 yerde milleti Tevrat'a havale etmişler. Demişler ki Tevrat'ta da böyle yazıyor, gidin bakın. Baştan da demişler ki diyor, Tevrat'ta İslam'a uymayan bir şey varsa, aslında Tevrat'ta İslam'a uymayan bir şey olmaz. Ama Tevrat değiştirildiği için olabilir şu anda. Çünkü şu andaki Tevrat Allah'tan indiği saflığı üzere değil. Eğer İslam'a uymayan bir şey varsa onu almayacağız. İslam'la uyuşan noktalarda sizi bilgi, ek bilgi. Bize ek bilgi lazım mı? Ha. Allah Allah. Neyimize yetmedi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edecekti. Bayılıyordu. Bazen ayılıyor. Ayıldığında bir son sefer İtûni bi kitâbin len tadillû ba'dehu ebedâ. Dedi ki bana bir kitap getirin, yazı. size bir şey yazacağım. Tabii kendi yazamıyordu da yazdıracağım demek olur o. Ondan sonra ebediyen sapıtmayacaksınız. Fakat sonra tekrar bayılıyordu. Artık ölüm hali. Sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bile derdi ne? İşte ümmetim arkamdan sapıtmasın, son bir vasiyet yapayım meselesi derdi. Ama bayılıyor, ayılıyor, çok bitkin halde. Ölüm yorgunluğu çökmüş. Hazreti Ömer Efendimiz de radıyallahu anh orada bulunuyordu. Ne buyurdu? Kağıt temin etmeye kalktılar, kağıt kalem. Ne buyurdu? Götürmeyin. Niye? Yekfînâ kitâbullah. Allah'ın kitabı yeter bize. Bu ne demek? Resulullah ağırdır. Yani artık yorgundur, bitap düşmüş ama son can havliyle de olsa ümmet sapıtmasın diye bir şey vasiyet edeyim. Ama bak yine bayıldı. Şimdi bu vaziyette onu yormanın bir lüzumu kalmadı. Neden? Çünkü onun bize getirdiği Kur'an tamamlandı. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ben sizin dininizi kemale erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ Nimetimi tamamladım size. وَرَضُوْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Din olarak İslam'ı seçtim, beğendim, verdim size. Lütfettim size buyurdu Allah. Bugünden sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Daha zaten vahiy çok gelmedi. O ayetten sonra çok bir iki ayet ya geldi ya gelmedi. Tamam oldu, bitti. Efendimiz sıhhatliyken de 80 gün kadar yine hiçbir şey gelmedi. Çünkü kemale erdirdim buyurdu. Daha ne gelsin? Bir şey gelmedi. O zaman şimdi Hazreti Ömer'in sözü yerinde mi? Ama Allah'ın kitabı yeter bize demek, hadis lazım değil bize demek değil. Ya ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Allah'ın kitabında beyan edildiği üzere dinini tamamladı. Hadislerini de söyledi, hepsini de söyledi. Şimdi artık vefat ediyor. Tabii bizim için çok üzülüyor, bizi düşünüyor ama artık yormayalım kendisini. O öyle ister bir gayret daha. Ama yormanız yok. Zaten peşine vefat etti yani. Onu şimdi can havlinde neye zora sokalım? Ama burada Resulullah Efendimiz'in hassasiyeti çıkıyor. Son nefeste bile bizi düşündüğü çıkıyor. Aman sapıtmamamız için ne yapması gerekiyorsa onu da yapayım düşündüğü çıkıyor. Ama zaten vazifesini hakkıyla yerine getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Şimdi sen Tevrat'tan ne yapmışlar? Ek bilgi verelim diye. Bir ciltte diyor Ali Eren Hoca şimdi. Bir ciltte 50 yerden Tevrat'a havale etmişler diyor. 40-50 neyse. Efendim kim bunu yapanlar? İşte diyelim bir tanesi Hayrettin Karaman. 4 kişi mi var nedir listede? Öbürlerini çok tanımıyorum. Bir tanesi o var. Bunlar aslında bunların hiçbiri tefsirci değil. Tefsir ilmine sahip de değiller. Ama madem ki demişler bize bu işi verdiniz 300 bin dolar para istenmiş. Öyle yazıyor yani gazetede. 300 bin dolar parayla biz bunu yaparız demişler. Yapmışlar etmişler. Ondan sonra efendim tefsir bitmiş. Ama bazı camları kırmışlar. Çamları devirmişler, sütleri dökmüşler diyor o. Onun tabii orada örnek verdiği bir noktada mesela bugünkü yazısında diyor ki Tevrat'tan diyor alıntı yapmış ama İslam'a uymayanı almayacağım demiş. Ama ne diyor? Tevrat'ta yazıyor ki Yakup Aleyhisselam Allah ile güreşti. He, bu var, meşhurdur bu. Allah'la güreşti, işte yenik düştü, yenik düşünce hasta oldu. Bir şeyler yani böyle değişik değişik şeyler. Belki de yendi de Allah'ı diyebilir yani. Onu da bilmiyorum yani şimdi. Onu da siz inceleyin yani. Kasteden inceleyin. Tevrat'tan incelemeyin ya. Yani. Kasteden inceleyin. Ben şimdi onu da kafaya takmadım çünkü. Benim için hiç ne ek bilgi ne bir şey bilgi. Bilgilik hükmü yok yani. Onun için ona itibar etmedim. Tamam da. Şimdi hani İslam'a uymayan bir şey koymuyoruz diye yazdınız başına. Yakup Aleyhisselam Allah'la güreşmesi nerede var ya? İslam'da böyle bir şey olabilir mi? Ay Yakup Aleyhisselam'ın sözü şimdi. Oğullarım Allah size din seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Şimdi Allah mı Celle Celaluhu doğru buyuruyor? Bunlar mı uyduruyor? Yakup Aleyhisselam Müslüman. Bütün peygamberler Müslüman. Ama ondan sonra tabii yine orada bir bazı meselelerin üzerinde duruluyor. Fakat onlara baktım, tam Ali Eren Hoca'nın dediği gibi çıkmadı. Yani burada da şunu demişler, işte müt'a nikahı caiz diyenler var. Şia mezhebi, Caferi mezhebi bu mütenikâhına hâlâ devam ederler. Ama ehl-i sünnete göre bu ebediyen kıyamete kadar haram kılınmıştır. Orada diyor hani mütenikâhına serbest demişler. O mesela, yani ben şunu demek istiyorum ki ben tahlil adamıyım. Biri bir şey dedi diye kalkıp da size aktarmam. Çünkü neden? Aktaran yanlış aktarmış olabilir. Ben kendim bu sefer onun verdiği adresi açıyorum. Bakıyorum. Ha orada ne demişler? Mütenikahını ne yapar? Efendim devam ettiren mezhepler var ama bunlar ehli sünnet değil. Ehli sünnete göre mütenikah ebediyen haram kılınmıştır. Ha oradaki mesela görüş doğru. Yani orada şimdi bununla amel eden var demek, bu ehli sünnete göre caizdir demek olmaz mesela. Orada şeffaflık yapalım. Fakat biz arıyoruz, deşiyoruz. Nereye bakıyoruz hemen? Bakara 62. Bakara 62'de ne var? Yahudi Hristiyan cennete girecek mi, girmeyecek mi? Meselesi var. Burada ne yapmışlar diyoruz. Ha orada da baktım ki efendim bütün ulemaya göre kesin karar Yahudi Hristiyan Allah ahirete inanmakla cennete giremez. Ne yapması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inanması lazım. Kur'an'a da inanması lazım. Yahudili Hristiyanlığı da bırakması lazım. İslam'a din olarak girmesi lazım. Bunu dosdoğru yazmışlar. Bak Diyanet'in meali bak. Bu konuda tamam. Biz şimdi bir adamı atarken bunun tümünü birden atmıyoruz. Ama yazdığı şeyler içinde bir kargaşa varsa biz size diyoruz ki burada taşlı pirinç var. Siz bu taşı ayıklama lüzumunuz yok. Bir de kaçırırsınız, dişinizi bir yerinizi kırarsınız. Onun için burada taşsız pirinç var. Siz ehl-i sünnette sağlam inanç üzere olan tefsirleri, hadisleri, fıkıhları, akaidleri, tasavvufları bırakmayın. Karışık iş yapan, bir öyle bir böyle yapanı siz ne yapmayın? Okumayın diyoruz. Şimdi yanlış mı konuşuyoruz? Burada temiz, safi, halis bir süt var. Burada da içine bir ufak lahım karışmış veya kan bulaşmış bir süt var. Biz size karışık bulaşık sütü tavsiye etmiyoruz. Ama sen kalkıp bana dersen ki hoca efendi bunun da %90'ı süt. %99'u da süt olsa bir damla kan bile bulaşsa biz bunu necis sayıyoruz. Doğru muyuz? Ne yapacağız şimdi? Anlaşamadığımız ne kaldı yani? Şimdi orada yalnız bir yanlış var. Nedir o yanlış? Şimdi bunların cennete giremeyeceğini yazmışlar, altına not. Nedir o? Farklı görüşler için. Akrep ne dedi? Sokarım dedi. Huyumdur dedi. Kurbağa ile anlaştı. Kurbağa onu karşıya getirecek. Deniz kaplumbağası. Kaplumbağa mı diyorsun ha kurbağa mı? Onu karıştırıyorum ya. Denizde giden ne adı? Ha kaplumbağa. Ondan sonra. Ondan anlaştılar. Orada efendim de ortasına geldi derenin neyse. Akrebe dedi sen sokar mı kalsın dedi ya sen beni taşıyorsun sen ne sokayım dedi ya. Sen beni taşıyana ben zarar veririm. E peki dedi fakat yarı yolda soktu. Efendim dedi hani dedi ya sözün ne oldu? Huyumdur sokarım dedi. O da dedi ben de huyumdur batarım dedi. O da bir girdi bunda sular aldı gitti. Şimdi bunlar yapar. Peşine ne diyor dipnot? Farklı görüşler için. Farklı görüş ne? Cennete bunları sokanlar. Kaç tane bulmuşlar? 1400 senedir milyonlarca tefsir yazılmış. Ha, milyonlarca tefsir. Milyonlar diyorum sana yani. Milyar da diye demiyorum da milyara yakındır ya. Milyonlarca tefsir yazılmıştır. Çoğu elimizde yok yazmazsa. Kimisi de kaybolmuş. Bir tane kaynak farklı görüşler için bakın. Kim? Abdu, Reşit Rıza, Süleyman Ateş. Al başına koy, istersen al ağzına koy, yaksın gitsin. Yani. Yahu kardeşim, bu farklı görüş, eğer 1400 senedir Ehl-i Sünnet bir alimden nakledilmişse, onun adını koy da göreyim. Yok çünkü. Yok çünkü. Abdu Mason'undan, Reşit Rıza serserisinden, efendim Süleyman Ateş'e ne yapmış? Havale vermiş. Farklı görüş için bakın. Ondan sonra öbür tarafta Tevrat'a havale ediyor. Burada da farklı görüş için bu tarafa havale ediyor. O zaman yine de Ali Eren Hoca'nın dediğinde bir doğruluk payı var. Mesela. Şimdi biz burada hassas olacağız. Ne hassas olacağız? Dinimize, imanımıza. Ehl-i sünnet itikadımıza hassas olacağız. Hiçbir hocanın, hacının, efendim, eşin, dostun hakkı Allah'ın Resulü'nün hakkından üstün değildir. Allah ve Resulü ile çeliştikleri zaman, çatıştıkları zaman biz Allah Resulü'nün tarafından ayrılmayacağız. Ayet var, hadis var, elimizde ne var? Kitap var, sünnet var, icma var, kıyas da var. Dört tane delil var. Bu dört delilin dışındaki delil olmaz. Zırva olur, palavra olur. Palavra. Biz onlara kulak vermeyeceğiz. Biz bu hususta sizi uyarıyoruz. Niye? Ölüm yaklaşıyor. Bak bugün 25 kişi gitti. Hangi itikat üzere gitti? Hangi itikat üzere gitti acaba? Bilebilir miyiz bunları? Bilemeyiz. Allah bilir. Ama imansız ölme tehlikesi bacayı sardı. Bacayı sardı. Maalesef. Hacı hoca geçinen adamlarda bile ayeti inkar ediyor, hadisi inkar ediyor. Bu nasıl iman kurtarabilir? Ya. Onun için bak kaç sene evvel Ruhul Beyan tefsiri bundan yani bayağı 300-400 senelik genel bir tefsiri diyelim. O zaman da bir alimden naklediyor bunu ki onun dönemini tam tespit etmedim. Baksak buluruz. Çünkü o zatın isminden de çıkar. Böyle bir alim vaaz ederken cemaate kim geliyor? Cemaatin içine peçeli bir adam geliyor. Bu da bunun dikkatini çekiyor. Yahu diyor, kadınsa erkek cemaatine giremez. Erkekse suratına niye peçe takıyor? Birkaç kereden sonra onu dikkatini çekiyor her seferinde vaazda. Çağırıyor. Diyor ki bunu bana bir çağırın. Geliyor. Diyor ki efendi geliyorsun sohbetlere Allah kabul etsin. Fakat yüzünde ne mani var? Yahu diyor yüzümde sorma bir iz var. Ne izi var? Beş parmak izi var diyor. Nasıl beş parmak izi? Olabilir yani ne var senin? Yüzünü ne kapatıyorsun? Diyor ben bu sırrımı kimseye söylemezdim ama sen benim hidayetime sebep olduğun için yani bende büyük hakkım var bir hoca olarak. O bakımdan seninle aramızda sır olsun. Diyor. Ondan sonra ben nebbaş idim diyor. Yani nebbaş ne demek? Kefen soyucu. O zaman çok geçerli meslekti. Yani 5-10 kefen soysa bayağı bir para. Şimdi değmez. Yolda geçenin çantasını çekmek daha kolay. Ne gidecek? Mermerleri çıkaracak, betonları deşecek. Efendim, sonra ölü hortlayabilir falan. Lüzum yok yani. Bu da ne yaptı? Ben kefen soyucuydum diyor. Gittim bir kadın salihat-ı nisveden yani Allah dostları da bir kadın bana önceden haber gönderdi. Bu meşhurmuş kefen soyculukta. Bu kalkar bana da gelir. Ben şimdiden bir kefen parası vereyim. Benim kefenimi soyma demiş yani. Kadıncağız buna parayı peşin göndermiş. Bu da tamahkar ya. Allah Allah. Bu tamahkarlık işte. Ondan sonra bir tamahkarlık belki bir tek buna fayda etmiştir. Çünkü tokatı yemiş, yola gelmiş yani. Nihayetinde bu kadın öldü diyor. Ben yine diyor, tabii cenazeye şey gibi katılıyor bu. Ağlayanla ağlıyor. Efendim ondan sonra tespit ediyor mezarhanı. Gece yarısı aramasın diyor. O zaman ışık mışık da yok ya. Sonra onun mezarına diyor, gece gittim diyor. Allah Allah. Açtım işte ki o zamanki mezarlar biliyorsunuz. Yani toprak içinde bir kerpiç. Belki kerpiç olusu olur. Tuğla topraktan pişirilmiş. Şimdiki gibi betonlar, mermerler yok. İşte şeyler, kerpiçleri de çektim kenara. İşte kefenli çıktı meydana. Şimdi diyor ben de kefenin birinci katını açacağım. Bakıyorum kefen ben asılıyorum. Kefen asılıyor. Aşağı doğru. Allah Allah. İşte biraz daha ben gücümü veriyorum. O da gücünü veriyor. Bu sefer ben dedim ki ulan bu öldü kesin ölmeseler, ölmese gömmezdiler. Kesin ölen de bu çekiştiremez ki ya. Ben çekiyorum, o çekiyor. O zaman ne oldu? Bana evham girdi. Aman dedi, bu evham bir girerse ben mesleğim elden gider. Çünkü adam bu mesleği hep gece işleri. Bu ne yapacak yani? Bir evhamlaştı mı mezarlığa yaklaşamadı. O zaman meslekten olacağız. Ben evham etmemem lazım diyor. Çekiyorum, o çekiyor falan. En nihayet diyor, zorla çekiştiriyorum. Bir katı açtım, iki katı açtım. Üç katı açtım. Ama çekiştiriyor diyor o da. Ama ben diyorum ki diyor, bu öldü, sen evham etme. Ondan sonra diyor, tam eli açıldı diyor bana. Bir eli açılır açılmaz bir vurdu diyor ama öyle kremle mremle geçecek bir şey değil. Beş parmak izi çıkmış yani suratında tamamen. Belki şimdiki estetikçiler halledebilir miydi bilmiyorum o zaman böyle bir şey. Yoktu. Şimdi ben diyor nasıl insan içinde gezeceğim? Yani bunun ne manası var? Deseler karısından tokat demiş. Yani bunu şimdi kim yer? Bu beş parmakın izi şey eder mi? Kalır mı öyle? Ben de diyor tevbe ettim ama peçeyi kaldıramadım. Deyince peki diyor sen bu günahını da kimseye anlatma. Zaten tevbe ettin. Allah kabul etsin tevbeni. Mesele kapanmıştır. Bu zat büyük alim o zaman. Yani ismini tam şimdi bazı eski sohbetlerde söylüyordum. Şimdi tabii çok geçti. Evzai mi olacak? Böyle bir alime, o zamanda yaşayan bir alime mektupla bunu bildiriyor. Diyor ki benim cemaatim içerisinde, yani bu da bir sırdır ama bir alim alim arasında paylaşıyor bir ilim. Diyor ki benim cemaatim içerisinde böyle bir kişi zuhur etti. Yani bu Allah'ın kudretinin eseridir. Allah yolunda ölenlere ölü demeyenin göstergesidir. Değil mi? Ahiret hayatının dünya hayatından daha kuvvetli olduğunun göstergesi. Çok delil çıkarılır buradan. Diye mektup yazıyor. O zat o mektubu alınca buna mektup yazıyor. Diyor ki en mühim meseleyi unutmuşsun. Niye? Bu adam gibi adam bulamayız. Çünkü kabir açmak haramdır. Biz kabir açamıyoruz, birine de açtıramıyoruz. Onun için ölülerin haline muttali olamıyoruz. Şimdi sen ona sorasın. Bu kadar senedir mezar açtın. Ne kadarının yüzünü kıbleye dönük buldun? Ne kadarının sırtını kıbleye dönük buldun? Esas sorulacak buydu diyor. O da bu mektubun cevabı üzerine, mektubu alarak, onu tabi cemaate devam ettiği için artık muhtat dersler varsa ne zamansa onu görüyor yine, çarptırıyor. Diyor ki, bu kadar zaman hep başlık yaptın. Yani şimdi bunu kimse yapın, bu ilmi kimseden soramayız, onun için sana soruyoruz. Bu kadar mezar açtın, sen bunları mezar hallerini nasıl buldun? Diyor ki, ekserisinin sırtını kıbleye dönük buldun. Yani yüzünü dönük bırakıyoruz, çeviriyorlar sırtını. Melekler çeviriyor. Çünkü bu sefer tamam diyor, benim sorup öğrenmek istediğim bu kadardı, gidebiliriz. Yazıyor mektubu, o zaman daha büyük alim o. O zata yazıyor, bunlar allame insanlar. Diyor ki, cevap bu. O da diyor ki, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bundan büyük bela olmaz, bundan üzücü haber olmaz ki. Bu kıbleye sırtı dönük bulunanlar imansız ölmüşler. En az bu haber tefsire geçmiş, Ruhul Beyan tefsirinde, ya Osmanlı ecdadımızın bütün elinden düşmeyen, onda da değil, onun naklettiği kaynaklar var gerisinde. Bu en az diyorum sana 500-600, belki daha fazlası da var. Sene evvel ölenlerin çoğunun efendim sırtı dönük buldum diye bir şahit var ortada yani. Bir şahit var, adam tevbe etmiş, pişman olmuş. Bu adam sözüne güvenilir, tevbe etmiş. Allah tevbe edenleri kabul ediyor. Efendim, fasıkları bile, şehadetleri kabul edilmez buyurdukları hakkında bile illellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu Nur suresinde ardından tevbe ederseler, hallerini düzeltirseler, fasıklığı bırakırsalar onların şahitliğini bile kabul ediyorum diyor Allah Kur'an'da yani. Bu adam tevbe etmiş, ıslahı hal etmiştir. Ve bu adamın beyanıdır bu, göz görüşüyle tanıklığıdır bu. Şu andaki duruma ne dersiniz? Şu zamana ne dersiniz? Vallahi ben çoluk çocuğuma bakıyorum. Kendimin ne olacağım belli değil zaten sonumuz ama nasıl acıyorum, nasıl acıyorum, nasıl acıyorum? Ben bunları ne kadar koruyabilirim? Bunları ne kadar anlatabilirim? Benden sonra bunlar kime kapılabilir? Veya başka kime inanabilir? Babamız da yanlış biliyormuş, hurafeci, uydurmacı bir adammış. Meğer bu hoca daha doğru söylüyor. Şimdi esas milleti ateistlerden, dinsizlerden, imansızlardan, papazlardan, hahamlardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan kurtarmaktan çok ehli sünnet dışı hocalardan nasıl kurtaracağız? Sıkıntı burada. Sıkıntı burada. Bu dert bize çok büyük bir huzursuzluk verdi yani. Ama bu huzursuzluk huzur getirecek inşallah. Çünkü bu dertte olursak Allah bizim imanımızla bağışlayacak. Çoluk çocuğumuzun imanında bağışlayacak. Ama bu dertte olmazsak bana ne me lazım? Kim ne yaparsa yapsına devam edersek çok kötü olacak. Çok kötü olacak. Yanlış olacak. Bak onun için ben size diyorum bu hususta hatır gözetmeyelim. Hatır gözetmeyelim. Şimdi arkadaşlar ben buraya gelirken bana soruyorlar. Burada da kağıtlar gelmiş ama ben demin tıraş oldum orada camide. Efendim söylüyorlar. Diyorlar ki Ömer Döngeloğlu Hoca Efendi Mustafa İslamoğlu için muhterem hocam demiş ve hac risalesini tavsiye ediyor. Demiş. Şimdi Ömer Döngeloğlu bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bir hoca çok büyük bir alim değildir. Siyerle ilgili Türkçe kitaplardan okuyor. Türkçe kitap. Arapça ibare okuyacak alimliği yok. Çünkü kendisi de bunu itiraf ediyor. Diyor ki ben diyor Arapça ibare okuyacak ilme sahip değilim diyor adamcağız. Herkes olduğunu söylemek zorunda yani. Bu sefer ben diyor ilmi yok ama benim diyor siyerle ilgili Türkçeden bazı bilgilerim var. Ona göre konuşuyorum. Ben samimi de görüyorum onu yani. Böyle anlatırken de bir aşk, bir şevk, bir samimiyet eseri de görüyorum onda. Fakat tabii şimdi onu ikaz ettiler etmediler onu da bilmiyorum. Ve lakin şimdi haçta gitmişler beraber. Haçta kurbanlar nerede kesilmesi lazım? Harem bölgesinde kesilmesi lazım. Harem bölgesi neresi? Mina, Kabe'nin etrafı, işte efendim Müzdelife daha şey Kabe'nin öbür tarafına doğru da efendim Mikat'a doğru harem sınırları var. O sınırlar içerisinde kesilmek zorunda haç kurbanları. Mesela şimdi bir adam hacca gidiyor, haccı kıran yapacak veya haccı temettü yapacak, bu adam kurban kesecek. Bu kurbanının parasını sana burada verse, ben orada haçta daha zor oluyor, sen burada benim yerime kes dese, olur mu? Peki, orada ceza işliyor, haçta cezalar biliyorsunuz, sadakalardan başlıyor, efendim daha büyük cezalarda kurban, bedene, büyük baş, deve kurbanına kadar ağır cezalar var, ihram yasakları işlenirse. Bu durumda bu ceza kurbanları da ne yapılması lazım? O bölgede, harem bölgesinde kesilmesi lazım. Hele ki hac kurbanlarının kesinlikle orada kesilmesi lazım. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Thumme mahilluha ilel beytil atiq. Kurbanların yeri diyor. Nereyedir? Beyti atikadır. Atik eski demek. Antika diyorsunuz ya, atika işte oradan geliyor. Beyti atik en eski ev. Allah'ın ilk kurduğu ev neresi? Mekke'deki Kabe. Mescid-i Aksa'dan da 40 sene evvel Allah Teala orayı ibadet için kurdu. Onun için en eski ev var ya diyor yani Kabe. Kurbanların yeri orayadır. Orada kesilmek zorunda. Bu ayettir. E şimdi orada Mustafa İslamoğlu demiş ki ile efendim bu kurbanlar başka yerde de kesilebilir. Yani Türkiye'de de kesilir, İstanbul'da her yerde kesilir. O da orada bunu görmüş. Yani Diyanet de ayağa kalkmış demişler. Olmaz. Bunu sen çıkarttın böyle bir şey yok demişler. O onu gördüğü halde şimdi haç risalesini, ben şimdi haç risalesine hiç bakmadım. Daha haç risalesinden haberim yok. Para da verip almak istemiyorum. Bedava da bir getiren olmadı yani şimdi. Burada hani yanlış şeyler olduğu için para vermeyeyim yanlışa diye vermiyorum da. Biri getiriyor, ikisi getiriyor, bakıyorum. O haç risalesine şimdi bakmamız lazım. Ve lakin orada ne yanlışlar var? Onu daha tespit etmedim. Hangisini tespit edeceğiz? Bir kitabı ele alıyorsun, elinde kalıyor. Öbürünü ele alıyorsun, elinde kalıyor. Ya hoca efendi sen burada en açık ne gördün? Bize onu söyle. Bize Hanefi'de şöyle, Şafii'de böyle. Bunları deme bize. Sen bize en açık ne gördüğünü söyle mesela soranlara. Ne diyorum? Ayetleri inkar ediyor. Adam diyor ki hangi ayeti inkar ediyor? Aç Uzeyr Aleyhisselam'ın öldürülüp diriltilmesini, bu bir kıssadır ya kıssa değildir diyor yani. Olmuş bir şeyi anlatmıyor. Kıssa demek Ehsen el Kasas gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası yaşanmış. Bu diyor kıssa değil. Efendim temsil tarihiyle nakil. Şimdi Tur Dağı'na Allah ne yaptım diyor. Ve rafa'ne fevkakumu tur. Tur Dağı'nı Yahudilerin üstüne kaldırdım diyor. Bu ayet. Ama öbür ayette ve izne tekne el cebele fevku. Üzerlerine dağ kaldırdık. Kenne uzulletun. Sanki gölgelik gibi oldu da. O sanki gölgelikten anlaşılıyor ki diyor. Bu daha kalkmadı diyor. Kalkma diye bir şey yok diyor. Öyle gösterildi diyor. Ya sanki gölgelik demek kalktıktan sonra oldu o zaten. Kalkınca gölgelik gibi oldu. Kalkmadan duran daha niye gölgelik olsun üstümde? Altına girmedim ki. Ha şimdi orada onu inkar ediyor. Ben bunları gördüm. Ondan sonra devlete karşı gelen yol kesilen eşkıyaların Maide suresi 33. O aklıma kalmış. Ben öbürleri çok rakam aklıma kalmaz. Efendim orada ne diyor? Allah Resulü'ne harp açanların yeryüzüne fesat çıkaranın cezası nedir? Ya öldürülecekler, ya asılacaklar, ya elleri ayakları çapraz kesilecek ya da sürgün edilecekler. Kesin ayet. Buna karşı bir ayet, bu bozuldu bunu amel etmeyin diyen bir ayet yok. Bir hadis de yok. Aksine Resulullah Efendimiz Bukhari'de kaynağını verdik. Efendi Hazretlerimizin mealinde bakın. Bukhari'de kaynağı var, Resulullah Efendimiz bu cezayı uygulamış. Ne diyor orada? İslam'da bu hüküm yoktur. Peygamberin de böyle bir uygulaması yoktur. E ben ne yapacağım şimdi? Ha, o zaman diyeceğiz ki Ömer Döngeloğlu Hoca Efendi, biz seni severiz. Ama tavsiye ettiğin kitap yazarı açıkça ayetleri inkar ediyor. O halde sen buna ne yapamazsın? Milleti yönlendiremezsin. Yönlendirirsen ne olur? Batıla hizmet etmiş olursun. Batıla hizmet edersen bereketin kaçar. Bu insanlar senden soğur. O halde hepimiz, bütün tanıyanlarımız için ne diyeceğiz? Muhterem hocam diyeceğiz ona, biz seni seviyoruz. Ama bak burada hassasiyetimiz var. Lütfen. Hemşerimdir. Şuyumdur, buyumdur, babasını tanırım, anasını tanırım meselesi bizde sökmez bizde. Hemşerilik de kalır. Benim oğlum olsa da budur. Babam olsa da budur. En yakınım, canım olsa da budur. Şimdi konuştuğumun tersine yarın konuşursam benim hakkımdaki hüküm de budur. Bu hoca bu kadar hizmet etti bize. İdare edelim herhalde, beyni sulandı diye. Dinlemeyin beni. Dinlemeyin beni. İşte o koca Üstad Mahmud Efendi Hazretleri. Ben onun kadar iddialı olamam. O buyuruyormuş ki 4000'i aşkın sünnetten 4'ünü terk ettiğimi görürseniz Mahmud'a uymayın. O çok büyük bir söz. O çok büyük bir söz. O hakikaten öyledir o. O nasıl Muhittin Arabi Hazretleri buyurmuş ki efendim 4000'i aşkın sünnetin hepsini yaptım da birini yapamadım. Onu da niye yapamadım? Kızım olmadığı için damat alamadım. Damat alamayınca da onların evinde gidip kalamadım. Resulullah Efendimiz Fatma anamızın evinde kalırmış. E zaten Allah sana kız vermemiş. Bundan sen sorumlu musun? Değilsin. Nasıl Muhittin Arabi öyleyse, nasıl Ahmed İbni Hanbel karpuz yememiş? Koca müçtehit, karpuz sünnet. Mübarek bir şey. Niye yemiyorsunuz demişler müçtehidimize. Ne buyurmuş? Ya sünnet olduğundan sıkıntı var demiş. Niye? Resulullah yedi ya. Nasıl yedi? Üstten mi kesti? Asttan mı dilimledi? Kesme şeyinde sünnete muhalefet olur. Yemesek iyi olur. Ha ama hiç yemese, yemediğini yediğinde sünnet olmadı. Bunu hiç yememiş. Onu yersin. Ama yedi de, o şöyle yedi de biz böyle yersek meselesi olmasın demiş. Ha bunlar ince işler. Ben size böyle bir hassasiyet önermiyorum. Çünkü bu hassasiyet sana da gelmez, bana da uymaz yani. Bizim becereceğimiz bir durum değil. O öyle. Ama ben size şunu diyebiliyorum. Ehl-i sünnet hususunda biz ne bugüne kadar konuşmuşuz? Yarın kafayı değişmişiz. Hani Hayrettin Karaman 20 sene evvel Süleyman Ateş'e reddiye yapıyormuş da sen nasıl Yahudi Hristiyanları cennete sokuyorsun diyormuş. Şimdi ne yapıyor? Şimdi diyor ki ya iki şart yeter onlara. Efendim şöyledir böyledir falan diyor. Bu polemik kitabında. Polemik değil, diyalog kitabında. Şimdi böyle demeye başlamış. Şimdi biz de ne diyoruz? O zaman doğru diyordu, şimdi yanlış söylüyor. Dinlemeyin onu diyoruz değil mi? Ha ben de kendim hakkında da aynı fetvayı şimdi veriyorum. Kalpler Allah'ın elinde. Ben de dönebilirim. Belli değil. Kimse peygamber değil. Peygamber olmayanlar hakkında korunma kesin, muhafaza garantisi yok. Masumluk peygamberlere mahsustur. Eğer benimle kalbim dönerse veya beni döndürürlerse veya maddi menfaat devreye girerse veya başka bir korku ve tehlike devreye girerse, ben şu söylediklerimden başka bir şey söylersem, şu anda sizi ikaz ediyorum. Dinlemeyin beni. Ve dinletmeyin beni. Dinletmeyin, milleti uzaklaştırın benden. Çünkü hakka uymak lazım. Doğru neyse, biz onun yanındayız. Hangi hoca efendi bu usta hassas olursa, onları teşvik edin. Kim bu hususta gevşek olursa, onları ikaz edin. Siz çok güçsünüz. Siz büyük kuvvetsiniz. Şu anda bizim tek derdimiz Ehl-i Sünnet hassasiyetini muhafazadır. Şu anda tek derdimiz. Çünkü artık İslam'ın gücü arttı. Müslümanların sayısı çoğaldı. Bak CHP bile çarşaflıları üye yapmaya başladı. Bunlar önemli meseleler. Tabii yapsın. Beni ne alakadar eder? Kim oraya gitti, üye oldu? Efendim hukuken serbest bir partidir. İsteyen istediği yere üye olma hakkı var. Benim ona efendim buradan konuşmaya bir hakkım yok. Ama niçin öcü gibi görülen çarşaflılar, yollarda kovalanan çarşaflılar, marketlerde, alışveriş yerlerinde şuna bak şuna bak diye üstüne yürülen çarşaflılar daha bir iki seneye kadar. Ne oldu da efendim büyük toplantılarla kabule şayan oldular? O demek ki bir ilerleme var. Ama ben bu ilerlemeden tedirginim. Ben bu artıştan korkudayım. Çünkü bu iş ne oldu? Kırmızı çizgiler kalktı. Bu işte ne oldu? Görüşlere açık olalım, fikirlere açık olalım. Safsatası yutturuldu. He, biz üçgen, beşgen daha iyiydik. Şimdi %80, %70 türbanı savunan, kabul eden, kapanmayı, en azından kapanmasa da kapanmaya müsaade edilmeli, kapanmak İslam'da var diyen 80-90 var yani. Ama şimdi korkuyorum, endişeleniyorum. Neden? Çünkü düşman Yahudi Hristiyan uyanıktır. O devamlı taktik değiştirir. O bir yol üzere gitmez. Çünkü bakarsa ki bu yol çıkmıyor, bakarsa ki bu yol ters tepti, bunu değiştirir. Şu anda yeni taktik geliştirilmiştir. Bu taktikte nedir? Bu ilahiyattan çıkan veya Ezher'den gelen, Şam'dan gelen, şuradan gelen, buradan gelen dış akımların efendim, Vehhabilikten gelen Mekke Medine'den maalesef, hiç adını vermek istemiyoruz Mekke Medine'nin ama maalesef Mekke Medine'den gelen, çünkü oralardaki üniversitelerde resmen ne okutturuyorlar? Allah göktedir. Arşa oturmuştur. Bizim gibi iner. Bütün böyle müteşabihatı maskaraya çevirmişler. Efendim onlar da bu itikatta acayip acayip inançlara saplamışlar. Oralardan okuyan zehirlenenler ne oluyorlar? Geliyorlar buraya. Gelince de bizim millet de bunlar itibar ediyor. Şurada okumuş, burada okumuş, şu hoca, bu hoca Arapçayı da bülbül gibi de konuşuyor. E bizimki de zaten Arapçayı falan dinledi mi ne derse doğru. Arapça biliyor adam diyor. Ya Arapça bilince her dediği doğru mu oluyor? Allah Allah! Arap'ın Hristiyanı da var. Mısır'ın %20'si Hristiyan. O papazları görsen bir de Allahu Teala diyorlar ki böyle elini öpersin yani. Sonra bir de bakıyorsun papaz. Hayır aynı Arapça olduğu için zannediyorsun Kur'an okuyor, Tevrat okuyor. İnne Rabbeküm diyor falan. Siz hepiniz böyle namaza duracaksınız az daha. Bir de bakıyorsun papaz ya. Arap kanallarında bunlara rastlarsınız. Haçı var. İşte o haçı olduğu için siz biraz göz özrünüz yok. Siz haçı görürsünüz. Ama kör sen olacak bu adam. Adam kör. O da inne Rabbeküm diyor. Vay mübarek adam. Herif papaz. Yani kör sen bile yanına bir gören alacaksın. Hacı efendi ne var? Benim gözüm görmüyor. Birisi Allah maşallah diyor ama bir de bunun tipine bak, bir de bunun şekline bak. Bu ne biçim bir şeydir ya? Yani inne rabbekümle Allah inne Allah teala falanla bu işler olmaz. Çünkü Arap'ın da Hristiyanı var. Bu önemli. Kime inanacaksın? Kimi dinleyeceksin? Kime uyacaksın? Dikkat edeceksin. Ya, çünkü ahir zamanda bunların cirit atacağını beyan etti. Resulullah sallallahu teala. Biz de size bunları duyurmaya çalışıyoruz. Ama şahısların hakaretini içermeyen konuşmalar yapmaya gayret ediyoruz. Kimsenin şahsiyetine hakaret etme hakkına sahip değiliz. Herkesin özel bir kimliği ve kişiliği var. Görüşleri var. O görüşler de kendisini bağlar. Ama siz onları dinlerseniz, okursanız size de bulaşma tehlikesi var. Ben adama sen niye hasta oldun diye bağırma hakkına sahip değilim. Ama sana bak bu bulaşıcı tehlikesi var, yaklaşma deme hakkına sahip. Ben bu hakkı kendimde görüyorum. Allah Teala hepinize vermiş bu hakkı. İnşallah bu hakkı sonuna kadar kullanın. Birbirinizi uyarın, durma. Her yerde, meclislerde bu konuları açın. Biri açtığı zaman, ya karıştırma, yemek yiyoruz demeyin. Yemekte daha iyi gider bu konular deyin. Devam. Ama şimdi o hocanın burada bir adamı var. Şimdi ona da ayıp olacak. Yok öyle ayıp mayıp. Ayıp diye bir şey yok. Kimin adamı olursa olsun. Ya bak bu hoca efendim böyle görüşleri var arkadaş. İnceledin mi? Bir incele bakalım. Şimdi biz internette bu konuşmaların hepsi veriliyor. Yine koyduk, öbürlerini koyacağız. Şimdi buraya herkes gelemezse siz ne yapın? Herkese ulaştırın bu haberleri. Deyin ki dinleyin. Dinlediği zaman görecek. Açık açık biz bunları beyan edeceğiz. Ediyoruz, edeceğiz. İnşallah. Dini noktada hidayeti, iman noktasında itikadı ve Allah'a nasıl kavuşacakları hususunda hassasiyetmiş. Biz şimdiden bu hassasiyete bürünelim ki son nefese çok zor anlar yaşayacağız. Allah kolay etsin inşallah. Sekerat-ı mevtimizi asan eylesin inşallah. O zaman bu hassasiyetinizin çok faydasını göreceksiniz. Herkes şaşkın düştüğü günde, ağzına kelime-i şehadet gelmediği günde, ağır sancılarla kıvranıp iman kelimesini unuttuğu günde, şu ehli sünnet imanını muhafaza için çalışan çarpışanlar, Allah için faaliyet gösterenler, sizler de buna katkılısınız. İnşallah o şehadet kelimesini böyle kolayca okumayı nasip edecek Allah, göreceksiniz. Ama bu yolda hassasiyet göstermenize mevkuftur. Yoksa aman kim ne derse desin, hoca dedim mi hocam diyeceksin, muhterem diyeceksin, elini öpeceksin, ben cahilim bilmiyorum diyeceksin, efendim hiçbir hocanın aleyhine konuşmayacaksın diye bir şey yok. Ama ehli sünnet alimlere hürmetimiz sonsuz. Peki bunların sayısı var, çok çok, onlar çok. Şimdi ehli sünnet alim ben nereden sayayım? Doğuda hemen hemen bir tane ehli sünnet dışı alim bulamazsın. Maşallah doğunun hemen hemen silme ehli sünnettir. Şafii mezhebidir ama Şafii mezhebi nedir? Ehli sünnettir şimdi bak. Bir de Şafii ile Şii'yi karıştırıyorlar. Hem de ilahiyatçı, profesör, dekan, ilahiyatın rektörü olmuş. Diyor ki, hep sünni yok ki diyor, doluda Şafii var diyor. Allah Allah. Lan Şafii de sünni. Ne cahil adamlar ya. Şii ile Şafii'yi karıştırmış adam. Ya Şii ehli sünnet dışı. Allah uzak etsin. Amin. Şii tehlike. Bak mektubatları dinliyor musunuz? Radyodan hiç. Pek dinlediğinize benzemiyor. Pazartesi tekrarını dinleyin o zaman. Salı geceyi kaçırıyorsanız pazartesi 11'de sabah tekrar dinleyin. Mektubattan okunuyor. İmam Rabbani Hazretleri ne kadar bu işin üzerinde duruyor bu Şii mezhebi. Allah Teala 73 fırkadan en çok kime buğz ediyor diyor? Şia'ya buğz ediyor. Niçin? O çünkü onlar Resulullah'ın eshabına buğz ediyor. Allah Teala ne buyuruyor? Ben sahabeyi niye bu kadar kısa zamanda 23 senede 114 bin sahabi yetiştirdim Habibime? Hiçbir peygambere nasip olmadı böyle bir cemaat, sahabe cemaati. Niye? لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Kafirler onlarla çatlasın diye diyor. İşte diyor, kim sahabeye kızıyorsa Allah onlara bu ayette kafir damgası vurmuştur diyor. Koca İmam-ı Rabbani bunu söylüyor. Sen Ayşe anamızı sevme, Ebu Bekir Sıddık'ı sevme, Hazreti Ömer'i sevme, Hazreti Osman'ı sevme. Bu kolay bir şey değil. Bu 10 bin sahabeyi kafir diyorlar. 10 bin sahabeye kafir diyorlar. Bu nasıl olacak? Ben size onun için söylüyorum ki ben bunu kulağımla duydum. Hilal kanalında adam çıktı. Kulağımla duydum. Gecenin üçünde tekrar. Ne dedi? Muaviye ezanı duyduğu zaman kulağını tıkardı. Nasıl bu Muhammedun Resulullah'ı susturamadım derdi. Bunu Hazreti Muaviye gibi bir sahabiye, kıymetli bir sahabiye, Bukhari, Müslim dahil, bütün hadis kaynaklarında en az 40 tane belki Bukhari'de var. Bu kadar hadis rivayet etmiş bir sahabiye, en sağlam iş yapan Bukhari. O bile onun hadislerini hep almış. Demek ne kadar sağlam bir sahabi ki, Hiçbir hadisini bu İmam Bukhari ben almam dememiş. O kadar önemli bir sahabiye, ravi, hadis ravisine sen kafir diyorsun. E ondan sonra ben bir şey dediğim zaman da buna kızıyorsun. Ama Resulullah buyurmuyor mu ki اِذَا سُبَّ أَصْحَابِ فَمَنْ كَتَمَ مَا عَلِمْ فَعْلَيْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰيكَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Benim eshabıma hakaret edildiği zaman, sahabeme sövüldüğü zaman, bir adama sövmek kafir demekten ehvendir. Bir adama kafir demek sövmekten daha şiddetlidir. Sahabeme sövüldüğü zaman diyor, hele bir de kafir denildiği zamanı görseydi. Sahabeme sövüldüğü zaman, onların faziletine dair bildiğini gizleyen kişiye, alim, kimse Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Ben bu lanetin altında kalmak istemiyorum. Madem ki Hacı Hoca sakallı Müslüman insanlar bu kanalı seyrediyorlar da, bu kanalda da böyle adamı çıkartıp da Hazreti Muaviye'ye kafir demesine müsaade ediyorlar, biz ehli sünnet vel cemaat olarak buna tahammül edemeyiz. Edemeyiz. Biz sağken sahabeye kafir bu memlekette dedirtemeyiz. Tamam mı? Dedirtiriz. Sokakta çıkar adam peygamberi de inkar. O beni alakadar etmez. Ama Müslüman kanalında İslam adına dedirtemeyiz. Anladınız mı farkı şimdi? Çünkü bütün Müslümanlar buraya yönelmiş. Allah muhafaza buyursun. Milleti sahabe düşmanı yapacaklar ya. Zaten yazdığı mealde ne yapmış? Devamlı Ehl-i Beyt mezhebi demiş. Şia mezhebi deseydi bütün millet ne diyecekti? Şia mezhebinin görüşünü ne anlatıyorsun bize Kur'an'dan ya? Diyecekti. Ne demiş? Ehl-i Beyt mezhebi demiş. Biz Ehl-i Beyt'i seviyor muyuz? Peki Ehl-i Beyt Ehl-i Sünnet midir? Denem Ehl-i Sünnet'i Kur'an kim? Ehl-i Beyt. Cafer-i Sadık kimin hocası şeyhi? İmam-ı Azam'ın. Nakşi tarikatında silsilede bizim. Hanefi mezhebinde de hocaları arasında. Beyazıt Bestami onun oğlunun yanında yatıyor. Cafer-i Sadık'ın oğlunun ayaklarına beni gömün demiş. Koca Beyazıt Bestami. Çünkü Ehl-i Beyt bizim baş tacımız. Onlara biz sizi seviyoruz diye gelip de Ebu Bekir Ömer'i sevmeyenler, Yahudi ajanları Şia'yı kurdurmak isteyenler. O zaman Cafer-i Sadık Hazretleri vefat ederken ziyaretine gelenler de bu sahtekarlığı hissetmiş de ne demiş? Ben Ebu Bekir Ömer'in sevgisi üzere ölüyorum demiş. Ebu Bekir beni iki kere doğurdu demiş. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh bir tarikatta şeyhidir onun. Selman-ı Faris'ten gelen kanalda. Bir de akrabalık ilişkisi var. Ebu Bekir Sıddık'ın torunundan geliyor. Cafer-i Sadık da onun torunudur. Yani hem silsilemde babamdır demiş. Hem de manevi silsilemde babamdır. Ebu Veledeni Ebu Bekir'in merrateyn. Ebu Bekir beni iki kere doğurdu demiş. Eğer bizim arkamızdan bize Ebu Bekir Ömer düşmanlığı, onları sevmiyoruz diye bir şey tutturursanız, yayarsanız bize iftira ediyorsunuz. Allah huzurunda sizden şikayetçi olacağız demiş. Ve ölürken bile aman bizden sebep insanların imanını, itikadını, ehli sünneti bozar bunlar. Bu Şia Yahudi kurdurdu bunu. Bu ajanlar başladı. Sahabe-i Ebu Bekir Ömer'e karşı düşmanlık meseleleri başlatıldığı zaman. Cafer-i Sadık o zaman da ölürken bile bu sözle ölmüş. Ziyaretçilerine. Ben Ebu Bekir Ömer sevgisi üzere ölüyorum demiş. Ama şimdiki Şiiler Ebu Bekir Ömer'i sever mi? Oho! Bir tanesi adını da takmaz. Ancak kime takmış? Öküze takıyorlar. Bir öküze Ebu Bekir takmış. Bir öküze Ömer takmış. Bu kitaplarda Şiaları. Ondan sonra da bir öküz onu ne yapmış? Efendim boynuzlamış öldürmüş. İmam-ı Azam benim zamanımda olabilir. Haber geldi dediler ki böyle böyle oldu. Dedi ki gidin bakın Ömer taktığı boynuzlamıştır onu. Hakikaten de Ebu Bekir adını taktığı bir şey yapmamış ona. Ömer taktığını demek ruhaniyetten bir eser gelmiş. Radıyallahu anh müsaade etmemiş. Ya bunlar hep kitaplarda Ezzevacir. Aniktirabil Kebair İbni Hacer Eytemi Hazretleri'nin önemli eseridir. Bu eserde geçiyor bunlar. Ben hurafe mi anlatıyorum size? Ama sen şimdi bu millete Şia mezhebini savunsan görüş tutturamazsın. Ama ne diyor şimdi bak? Ehl-i Beyt mezhebi. Neymiş Ehl-i Beyt mezhebi? Çıplak ayağına diyor, mesedebilirsin. Yıkamadan olur. Mustafa İslamoğlu'nun mealinde bu. Diyor ki çıplak ayağı elini böyle çekersin, yıkamadan olur. Kime göre diyor? Ehl-i Beyt mezhebine göre. Yuh derim ben sana. Ehl-i Beyt ehli sünnettir. Ehl-i Beyt mezhebinde çıplak ayağı mes yoktur. Resulullah Efendimiz topuklarını yıkamayan adamı gördü. Önlerini hep yıkamış, topukta kuru yer bırakmış. Veylül lil a'kabi minen nar. Vay bu ökçeler cehennemde ne ateş çekecek. Bu ökçelere su değmedi buyurdu. Bu kadar sahih hadisler var. Hiç Ehl-i Beyt, o Resulullah'ın sülalesi topuğunu yıkamaz mı, ayağını yıkamaz mı ya abdeste bu? Nasıl bir şey ya? Buna da ne demiş? Ehl-i Beyt mezhebi demiş. Çünkü Şia mezhebi diyemiyor. Bu çok dikkat çekici. Birkaç yerde. Yalnız orada onun Ehl-i Beyt'ten kastettiği kim? Şia mezhebini kastediyor ama diyemiyor. Ne anlıyorsun? Senin de aklın olsa benim hocalığıma lüzum yok. Senin de aklın olsa. Orada peşinden ne demiş? Demiş ki, Ehl-i Beyt'in görüşü budur, bazı sünnilerin de görüşü budur. O ileride bazı sünniler dediğine göre atıf ne gerektirir? Mugayeret. Yani o ona atfedildiyse onlar birbirinden ne? Farklı. O zaman burada bir iftira daha çıkıyor. Ne iftirası çıktı burada? Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet değil iftirası çıkıyor. Anladınız mı? Ehl-i Beyt'in görüşü bu diyor. Bazı Taberi gibi bazı sünnilerin de görüşü bu. O bazı sünniler dediğine göre Ehl-i Beyt'ten kastı Ehl-i Sünnet değil. Yani eşittir Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet değil. Bu büyük bir iftira. Onu artık Ehl-i Beyt halletsin. Onu ben Cafer-i Sad'a havale ediyorum. Ben şimdi o büyüklere havale ederim. Onu Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Sünnet değil diyenlere Ehl-i Beyt karışır. Onların tasarrufu var. Beni alakadar etmiyor. O sahaya girmem. Ama sizi alakadar eden tarafını size söylüyorum ki burada Ehl-i Beyt'ten kastı ne? Şia mezhebi. Anladınız mı? Geçen gün internet sitesinde kendi resmi internet sitesi, yani kendi adına sitede soru soruyor. Diyor ki hanımından ters ilişkinin hükmü nedir? Ters ilişkiye diyor müsaade edenler var diyor. İkrime diyor. Adam Hümeyni'den bahsediyor. Diyor ki ben diyor Hümeyni'yi diyor çok seviyordum diyor. O da nereden sevmiş, bulaşmış ona. Şimdi de diyor gördüm ki diyor bu ters ilişkiye izin veriyormuş diyor. Onun için diyor Hümeyni'ye karşı diyor soğudum diyor. Ama da diyor sevmek istiyorum diyor. Ne olur beni bir rahatlat diyor. Bu da cevap veriyor. Diyor ki ya diyor bunu diyor Hümeyni'ye niye isnat ediyorsun ki diyor. Bunu Hümeyni mi başlattı diyor. Bu diyor evvelden de var fetva diyor. Tabii canım sitede okun. Ben onu demiyorum. Orada karışık karışık İmam-ı Şafii ile Hümeyni'yi kıyas etmiş. Bir adam diyor İmam-ı Şafii için diyor kızınla evlenmek caizdir dedi demesi gibidir diyor Hümeyni'ye böyle demek diyor. Böyle müdafaaları var. Ben onları geçtim şimdi. Esas anlaşılacak neresi? Ehl-i Beyt'e göre de diyor ters ilişki caizdir diyor. Gidin sitede ya. Ben internet bakamıyorum. Mesaj bile atamıyorum. Telefonu açsam zor kapatıyorum. Ben bir şeyden haber olmayan bir adam ama açtırıyorum oradan. Çocuğu açtırıyorum, onu açtırıyorum. Şunu aç, bunu aç. Şunu duydum, aç bakayım. Bakıyorum tabii. Açılınca bakıyorum. Gözüm var. Şimdi kardeşim siz niye uyuyorsunuz? Koca Ehl-i Beytlere, Ehl-i Beyt'te 12 imam, o büyük insanlar, o Cafer-i Sadıklar, İmam Muhammed Bakr, İmam Zeynel Abidinler, o tertemiz اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah buyuruyor ey Ehl-i Beyt, ben sizi pisliklerden temizlemek istiyorum. Ben sizi tertemiz kılmak istiyorum buyurdu. Allah'ın o Ehl-i Beyt'e kadınla ters ilişkiye bunlar da müsaade ediyor diyor ya. Halbuki Resulullah buyuruyor مَلْعُونٌ مَنَتَا حَيْضًا اَوْ اِمْرَاتًا فِي دُبُرِيَا. Kadına ters ilişkiye giren veya hayızlı zamanında kadınla ilişkiye giren, hele ki düz ilişki olsun, mel'undur, lanetlenmiştir diyor. Resulullah'ın lanetlediği bir işi Ehl-i Beyt bilmez de kim bilecek ya? Onun için aman, aman, aman. Çok tehlike var ortalıkta. Uyandırıyorum sizi Allah için. Onun için bu meclise geldiniz, Allah da sizi temizliyor. Onun için bak önümde kitapta okuyacaktım, şimdi daha da okuyamam işte. Pilim bitti. Yani sizin piliniz bitti demek istiyorum. He. Öyle dersiniz siz, sonra yarı yolda hepiniz ayaklanırsınız. Ata Rahimeullah'ın sözüyle inşallah dualarımızı da yapacağız. Birkaç sorular daha var. Onları da kısaca bir cevaplandıracağım inşallah. Efendim, soruları da kısaca derim. Meclis-ü ilm, bir ilim meclisi burası. Bunun gibi nereler varsa Allah sayılarını artırsın. Yükeffiru seb'ine meclisen min mecalisil lehvi, eğlenceyle, günahla, isyanla, Allah'a karşı muhalif fiillerle, hareketlerle geçen bundan önceki 70 oturumun günahına kefaret olur. Hepimizin hayatında Allah'ın razı olmadığı toplantı ve oturumlarda, velev ki çoluk çocuğumuzla, velev ki başkasıyla da olsa, bir mecliste bulunduğumuz olabilir. Böyle 70 tanesinin kefareti bu gece yeterlidir inşallah. Tertemiz oluyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu az bir müjde değil. Bu her yerde bulunacak iş değil ama devam etmek lazım. Niye? Ne zaman öleceğiz belli değil. Temiz gidelim. İnşallah. İlim meclisinde gidelim. Sohbetlere iştirak edelim ve böylece temizlenelim. Kurtulalım. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi haftaya da yine ilim meclislerinin faziletlerinden birkaç bir şeyler anlatacağım ama esas ne geliyor? Zülhicce geliyor inşallah. 10 gecelerin faziletlerinden de anlatacağım. Şunları duyuracağım evvela. Şimdi kurban geliyor. Onun için belki bu hafta gelen olur. Önümüzde hafta gelmez, kaybeder diye dediler, ilan edelim, edelim. Kurban Risalesini zaten okuyun. O sizin. Bak, kurban kesecek misiniz? Parmak kaldırsın kesecek olana. Maşallah. Ben bile fakir düştüm. Düşünüyordum bu sene keseyim mi falan. Kesmek lazım bu durumda yani. Maşallah. Durumu iyi. Ama kurban zekata benzemez. Zekat daha yüksek limittir. Kurban daha düşüktür. Kesmek lazımdır. Şimdi o kurban kesmekten daha sevap bir şey nedir biliyor musun? Kurbanla ilgili bir fıkıh meselesi okumaktır. Eğer gece yatmadan evvel veya ne zamansa bu kurban risalesinden birkaç mesele, bak A, B, C böyle anlatıyor. Efendim. Kurbanın hükümleri vesaire, fetvalar, hadis-i şerifler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler. Burada bir fıkıh meselesi öğrenmek ama kurban kesmeyecek adama çok alakadar etmez. Fıkıhtır, ilimdir, zarar da etmez. Ama kurban kesecek bir adamın bir meseleyi öğrenmesi nedir o? Kurban kesmesinden daha faziletli bir sevaptır. Yani ne demek istiyorum? Ha, okusun kitabı da kurban kesmesin mi? Hemen öyle anlayan da çıkar. Onu demiyoruz. Ama kurbana ne kadar önem veriyorsunuz ya, vallahi ilim ondan önemlidir. Çünkü cehaletle yapılan ibadet kabul edilmez. Mutlaka okuyun. Okuyun ya. Şaşar kalırsınız, ne hikmetler, ne ilimler var kurban içinde. Ama esas mesele nedir? Esas mesele, son 10 gecede ne var? Zülhicce'nin 10 günlük zikirleri var. Onları önümüzdeki derslerde konuşuruz ama belki abi önümüzdeki hafta gelemezsin. Bir de hafta gelemezsin. 10 gün gelir, çok kaybedersin. Çok kaybedersin. Bu 10 gün kadar ibadet hiçbir günde üstün değil. Buhari hadisidir. Senenin en makbul ibadete fazla sevap verilen günleri Zülhicce'nin 10 gecesi 10 günüdür. 122. sayfada başlıyor. Kaç zikir var? Allah İsa Aleyhisselam'a 5 dua hediye verdi. Cebrail Aleyhisselam bunları 10 günlerde getirdi. Ve bu zikirler böyle yapılıyor. Yüzer kere her biri efendim yapılması halinde ne faziletler olduğunu havariler İsa Aleyhisselam'a soruyorlar. O da cevaplarını veriyor. Yani mesela bir tanesi ki birinci zikri diyor mesela, ki bu hadis-i şeriftir. Bu zikri Efendimiz de beyan ederdi böyle. İsa Aleyhisselam sordu, Allah şöyle ona verdi. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, Mevla ile konuşurken bana bir özel bir zikir öğret de seni onunla zikredeyim. Mevla buyurdu ki la ilahe illallah söyle. Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi la ilahe illallah, ama bunu herkes söylüyor. Ben özel bir zikir istiyorum, kimse onu bilmesin. Ben sadece onu ben yapayım. Mevla buyurdu ki la ilahe illallah söyle. Çünkü yedi kat gökler yerler terazinin gözüne konsa la ilahe illallah onlardan ağır gelir. Onun için sen ona devam et. mesela. Şimdi ben Musa Aleyhisselam'la Allah konuşurken Celle Celaluhu böyle bir şey olmuş. Nereden biliyorum onu? Tevrat'tan mı okudum? Yok. Nerede yazıyor bu? Hadis-i şerifte Resulullah beyan ediyor. Şimdi Resulullah'ın süzgecinden geçen bir ilmi, Ehl-i Sünnet ulemasının yaptığı nakillerden gelen ilimleri biz naklediyoruz. Musa Aleyhisselam'dan neler anlatmıyor muyuz hep? İsa, Kur'an da anlatıyor ama Kur'an'a geçti mi, hadise geçti mi artık eski uydurmalarla alakası, papazın, hahamın kattığıyla ilgisi kalmıyor. O zaman İslam'ın süzgecinden geçerek kabul gördüğü için bizim de size nakletmemiz çok uygun değil. Mesela bu zikirleri kim nakletmiş? Ebu'l-Leys-i Semerkandi Hazretleri. Hanefi müçtehitlerinden yani. 1100 sene evvel. O kadar büyük alim. İmam Maturidi'nin ayarında yandaşı bir zat. Ebu'l-Leys-i Semerkandi. Bu gibi alimlerin naklini size söylüyoruz. Diyor ki mesela bir birinci zikri bile bir o gün yapanın ancak onun kadar yapana o kadar sevap yazılır. Onun kadar o zikri yapmayan kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın, o gün Allah indinde ondan üstün kimse olamaz. Kimse olamaz. Yani bu ne demek biliyor musun? Adam o gün Kabe'de olsa, Medine'de olsa veya Arafa günü Arafat'ta olsa, sen buradan bu zikri yapsan, o orada o zikri yapmasa. Halbuki o zikir orada da yapmak sünnet ama bilmiyor. Sen burada ondan daha eftal bir ameli kayda yazdırırsın. Çünkü bu kesin. Bukhari hadisinde de var o. La ilahe illallah tevla şirke. Devam ediyor zikir. Onun için şimdi sizin için en önemlisi ne? Gelemeyenler için, teferruatını dinleyemeyenler için, önümüzdeki haftalarda sonunda 122. Aman kaçırmayın. 10 günler geliyor. Vallahi acırım size. 10 gecede ve 10 günde orucun sevabını, bu zikirlerin sevabını, şimdi istiğfarlar hazırladım, baskıya verdik. Bu üç gecede okunacak. Terviye, Arafen, Hargecili, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin istiğfarları. Çok muazzam istiğfarlar. Adamı ağlatır. Tercümesini de yaptım ki herkes günahlarını hatırlasın. Herkesi ağlatır yani. Öyle istiğfarlar. Onları da istiğfarat-ı münkize. O da basılıyor. Baskıya verildi. İnşallah yetişir de bu sene on gecelerde bir istiğfarları okumak nasip olur inşallah. Şimdi yani trilyon kaybeden, katır trilyon kaybeden, 100 milyar dolar zarar eden, vallahi şu 10 gecede 10 günde bu zikirleri kaçırandan daha az zarardadır. Daha az zarardadır. Her gecesi Kadir gecesine denk, Tirmizi hadisi bu. Böyle bir günler geceler geliyor. Lütfen uyanık olalım. Lütfen karımızı bilelim. 3-5 kuruş için canımız çıkıyor ya. Ya ebedi ahiret önümüzde. Ölsek bize o sorulacak. Biz kazanalım ya. Bizi kimse kaybettirmesin. Yazık ederiz ya. Zaten insan kendine yaptığını dünyanın gavuru yapamaz ya. Nefsimize yapıyoruz. Fuzul işleri bırakalım. Ne deniyor onlarla? Amel edelim inşallah. Kurban Risalesi böyle. Ondan sonra size bu salavat-ı kübrayı okuyorsunuz. İnşallah amel ediyorsunuz. Bu inşallah size çok fazilet verecek ama yine de yeni gelenler oluyor söylüyoruz. Bunda 124 milyon kadar salavat var. Kaç sayfada? 3-4 sayfada. Bunu okuyor adam kaç dakikada? Tuttunuz mu dakika? 5 dakika kadar okunabiliyor. Bu arada kaç salavat okumuş oluyor mübarek cuma gecesi Resulullah Efendimiz'e? 120 milyon küsuru var. Kaç? 120 milyon diyorum sana, milyon. Çünkü hadis-i şeriflerde elfü elfü salat dediğin zaman ne ediyor? 1 milyon salat. Elfü elfü selam, 1 milyon selam. Bu deftere nasıl yazılıyor? Amel defterine tam 1 milyon salavat selam okudu yazılıyor. Hadis-i şerifler böyle. Onun için bu salavat da çok önemli. Hatta ne günahınız varsa. İşte Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri zamanında bir kadın öyle bir günah yaptı ki ben o günahı kitaba yazamadım. Çünkü kafanız karışır yani. Sizin aklınızın alacağı bir tip bir günah değil. Geliştirilmemiş o tip günahlarda. Gizli yapılıyor yani. Öyle bir günah yaptı kadın ama tevbe edecek, pişman olacak. Ne yaptı? Gitti Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nden tevbe aldı. Onu tevbe ettirdi. Sonra da bu salavat-ı kübra, bu en büyük salavat bu. Bunu da öğretti. 7 cuma yap dedi ya. Allah affedeceğine bir bahane yaratıyor ya. Ya 7 cuma yaptı da 7.'si öldü ya. Ya işte Rabbim affedecekse böyle. 7 cuma sonra öldü de oğlu rüyada tahtın üzerine kurulmuş gördü. Dedi anne ne haldesin dedi. Sen git dedi Cüneyd-i Bağdadi. Sen kendi derdine bak şimdi. Ben kurtardım. Sen durumunu kurtar. Git ondan öğren o salavatı dedi. 7 cuma okudum, kurtuldum. Hangi günah işlerse tevbe şart. Kul hakkı varsa helallik almak şart. Öyle komşunun tavuğunu çalıp da salavat-ı kübrayla kurtaramazsın. Ha. Onu geri vereceksin tavuğu. Kestin yedinse gidip bir tane daha alacaksın veya parasını vereceksin. İşin zor. O da derse ki illa o kestiğin yediğin tavuğu getirmezsen helal etmiyorum. Efendim, 1 milyar veriyorum, bir tavuk 1 milyar eder mi ya? Etmiyorum helal der. Bazı öyle uyuz adamlar da var. Helal etmeme uğraşıyor. Ya ne? Kardeşim yaptık bir günah ya. Lüzumsuz inat yapma, helal et. Ahirette görüşeceğiz diyor. Ne yapacak bu adam şimdi yani? Böyle de bir durumlar olabiliyor. Ama helallik alma azami gayret lazım. O zaman salavat-ı kübra ben adamı paklar diyemem. Siz tevbe edin, helallik şartlarına, kulaklarına riayet edin. Ama bu salavat-ı kübra size dünya ve ahiret saadetini kazandırır. Her cuma gecesi, cuma geceleri burada toplanıyoruz, teşvik edelim diye bunu yaptım ki, cuma hakkında bir de büyük bir risale düşünüyorum. Cuma gecesi yapılacak hangi ameller ve cuma gününde yapılacak hangi ameller, benim düşündüklerime bakarsan 100 sene falan yaşamam lazım. Bu durumda da önümüz belli değil yani. Önümüz de belli değil. Onun için artık Allah ne nasip ettiyse size hazırlarız inşallah. Uyumuyoruz gece gündüz. Gündüz burada tefsirdeyiz. Gece gidiyoruz sabaha kadar. Kitaplar için istiğfarları hazırladık. Bunları biz yapıştır kopyala yapmıyoruz ki. Hepsini Arapça kitaplardan buluyoruz. Tercümesini hiç yok. İlk biz yapıyoruz. Onun için size hizmetçiyiz. Allah hizmetimizi kabul etsin, size bağışlasın. İnşallah. Ama siz de sahip çıkın. Bunlar hep hayra niyet edin. Hepsinde hayır var. 2-3 tane alın bir Müslümana verin. Ne insanlar affoluyor sizin sayenizde. Adam bir de dünyanın ucunda gidiyorsun bakıyorsun bir kitap gitmiş oraya. Nereden geldi? Falan cephe arkadaşım vardı. Gönderdi diyor. Bu nereden? Sizden. Allah razı olsun. Çok insanlara ulaştırın. Daha burada künfeye kün duası. Adamı künfeye kün yapar yani. O duaya sahip çıkın. Hemen duanız kabul olur. Rızık duası size çok anahtar olur. Bütün rızık kapılarını size Allah Teala'nın izniyle rızık duası açar. Hakikaten çok acayip bir kısa bir duadır ama Allah Teala hakkında çok efendim faziletli medhiyeler vardır. İnşallah Allah bizi de kurtarır. Manalarını da okuyun inşallah. Ondan sonra takvimden alın. Özellikle bu internet sitesi falan önünüzde gözüksün. Arifan dergisi, Lale Gül, bütün bunlar hiçbir marketin, hiçbir özel ticarethanenin reklamı değil. Bunların hepsi hizmetin reklamıdır. Ve bunlar kimsenin menfaatine değil. Hepsi hizmete gidiyor. Onun için her tarafta gözüksün. Başta Muhammed Mustafa'mızın 10 hasleti gözüksün. Sallallahu aleyhi ve sellem burada da tercümesi. Eviniz, ocağınız hırsızdan, yangından, belalardan korunsun. Hem de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hatırasıyla seçkin kılındığı evsaf ile süslensin inşallah. Ve bu takvimi de böylece çokça dağıtalım. Gün yaklaşıyor. Gün gelmeden dağıtılsın inşallah. Şimdi bazı arkadaşlar bizim Sait abinin bazı yerlerde sohbet haneler var. Oralara gidilip gidilmeyeceğini soruyorlar. Bazı kimseler efendim gidilir gidilmez laf etmiş dediler. Sait abimiz efendi hazretlerine bağlı bir abimizdir. Bizim de 25 senelik 30 senelik hukukumuz vardır. Onun sohbet diye açtığı yerlerde ne okunur? Efendi Hazretlerinin Ruhul Furkan tefsiri okunur. Başka bir şey okunmaz. Efendinin Ruhul Furkan tefsirinde o çok Türkçe'de olsa güzel okurlar. İlla yani Arapça dersi vermek lazım değil. O Ruhul Furkan tefsiri Efendi Hazretlerimize Efendimizin emriyle yazdırılan tefsirdir. Ondaki ilimler de hep doğrudur inşallah. Said abimizin açtığı yerlere gidenler de ehli sünnet üzere olurlar. Yani orada ehli sünnet dışı bir inanç yanlış bir fikir olmaz. Onun için biz bildiğimiz yerler hakkında size bilgi veririz. Sorduğunuz takdirde. Ama sormadan da laf açmanın lüzumu yok. Bir şey soruldu mu biz buna cevap vermekten sakınmayız. Karı koca geçimsizliği için dua demişler. Ne yapalım? Efendim dua yapalım. Ne yapalım? Karı koca geçimsizliği kolay iş değil. Ancak Allah Teala düzeltebilir. Çünkü ne var? Özel şeytan var. O şeytanın işi ne? Karı kocanın arasını açmak. Evet. Şimdi Cübbelahmethoca.tv site devamlı güncelleniyor. Artık son konferans ve sohbetlerin zaman ve adresi de orada bildiriliyor. Bir bölüm açıldı orada. Mesela şimdi gideceğiz 500 evlere. Ne gün gideceğiz? Şimdi yarın Antalya'ya gideceğiz bu hafta sonu. Antalya'da nerede sohbet var? Onu siteden diyelim mesela yazılacak. Efendim ondan sonra Manisa'ya gideceğiz. Ondan sonra İzmir'e gideceğiz. İlk gidiyorum İzmir'de daha sohbet hiç yapılmamış. Bakalım ne nasip olacak. Var orada Hüseyin Avni Hoca ama bir de bizi çağırdılar. Ondan sonra Konya'ya gideceğiz. Ondan sonra Eskişehir'e gideceğiz. Ha bu sohbet tarihleri Efendi Hazreti Emir buyurdu. Bir dolaşmak lazım buyurdular. Biz de işte ne yapalım sağlam sakat. İnfiru çıkın yola. Hıfafen ve tigalen sağlam olun, sakat olun, genç olun, yaşlı olun. Bu yolda devam edeceğiz. Ben biraz çekileyim kenara diyordum ama yine bizi sürdüler kızağa. Ortaya dediler çık konuş. O zaman biz mecburuz vazifeli olarak. Efendim anlatmak zorundayız. Gidilecek. Oralarda tanışları olanlar var. Adam mesela telefon edecek. Bak orada sohbet var git diyecek. Adresi bilmesi lazım. Bu hususta da internet adresinden sitemizden öğrenebilirsiniz inşallah. Ondan sonra kardeşler bu radyomuz Lale Gül FM biliyorsunuz güzel programlar yapılıyor. Efendim sohbetler Ehl-i Sünnet'e göre yapılıyor. Buraya da desteğiniz lazım. Nasıl? Reklam vererek. Buradan bir kuruş kimse aldığı yok. Ben radyodan bir kuruş almış değilim. Dergiden de almış değilim. Para olarak böyle bir para almış değiliz. Burada bile satılır, parası oraya gidiyor. Hizmet yürüsün, hizmet. Biz burada şahsi menfaat peşinde hırslı değiliz. Radyoda böyle bir hizmettir ama güçlenmesi lazım. Mesela şimdi bana geçen gün dedi, ben şaşırdım. Dedi ki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun. Dört vilayete Lale Gül'ün yayını gidebilir. Ama aylık diyelim 3 milyar paramız olmadığından 4 vilayet dinleyemiyor. Ben de dedim ya burada bu kadar Trabzonlu Rizeli var. Ben cemaate ilan edeyim. İstiyorsanız ki oradaki millet de dinlesin sohbetleri. Ha ama bunun usulü ben bilmem. Ben o işleri karışmam. Ha ne yapıyorsun? Lale Gül Efendi'nin telefonu var. Açarsınız orada görevli var. İlyas Efendi kardeşimiz ona sorarsınız. Nedir bu? Ha adam der ki ben bir aylık şeyi ben üstleneyim. İki aylık ben üstleneyim. Ne olsun? Vericiler vasıtasıyla. Şimdi bak Adapazarı'na başladı. İzmit'e başladı. Bursa'ya başladı. Bundan evvel yoktu. E gitsin buralara ama şimdi imkan yoktur. Çünkü vericiler lazım, şu lazım, bu lazım. Bir de aylık kiralar var. Oradaki emanet kiraladığın yer var. E bu aylık kiralar adam kazanamıyor ki. E kazanamayınca orada para yok. E sizin gibi cemaat hem reklam verirseniz, destek olursunuz bir, hem de mesela efendim bu dört vilayetin bu kadar burada insanı var. E adam diyebilir ki ya benim vilayetimde insan niye dinlemesin, dinlesin bir sohbet. Uygun olur yani. Ben bunları duyurucuyum. Naklediyorum. Hizmet size kalmış. Ona göre arkasını arayın. Ben ne yapayım yani? Ben bunu takip edemem. Tek tek sizle bu hususta görüşme toplantı yapamam. Böylece dualar isteniyor inşallah. Dua edelim. Yani bu sorulara tabii internette cevap vermek lazım. Burada cevap veririz de ona da ayrı bir oturum lazımdır. Çünkü bir saat sürer. Ben de kısa cevap veremem. Çünkü kısa cevap verdim mi ne gibi oluyor? Adamın çocuğunu çarşıya giderken hocaya şuna bir şeyler öğret demesine benziyor. O da ona ne yaptı evladım? Güneşe doğru işenmez, aya doğru işenmez, rüzgara doğru işenmez. Allah'ın ayetleridir. Onu kıbleye doğru da işenmez. Dört cihetten kapattı yolunu yani. Ondan sonra çocuk da ne dedi babasına? Efendim, aa o tarafta güneş var işeme. Bu tarafta aya çattırıyor. Buradan rüzgar geliyor. Oradan kıble var. O da yattı aşağı verdi yukarı yani. Şimdi böyle durumdan kalmanın lüzumu yok. Çünkü çarşıya giderken çocuğunu emanete verirsene buna ayaküstü hoca bir şeyler öğret. Bu şimdi kıbleye dönme ama kıbleye dönmeyin ne vuruyor? Lakin şerriku ev garribu. Hafif bir yan omuz dönerseniz kurtarır. Ama sen onun kurtarırını duyamadın ki. Çarşıdan döndü. Hadi hoca efendi ver çocuğu dedi. Hafif sağa döndün mü kurtarırı duymayınca bütün kıble tarafı iptal oldu. Bu sefer adam ne yapacak yani? Ha öyle yanlış işler olmasın diye ben hızlı cevap vermiyorum. Biraz uzun konuşmam gerekiyor. Bunları da değerlendireyim. Bakayım vaziyete. İnternette kısa kısa cevaplar nasipse vereyim. İnşallahurrahman. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyak. Fa'afu'anna ve'afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem mahvel. Allahümme ec'alna şuhana hayral ceza. Allahümme inna nes'elukel cenne ve na'udu bike minen nar. Allahümme inna nes'elukel ridake vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Ya Rab, sen bu ilim meclislerine melekler gönderiyorsun. Bu ilim meclislerinin üzerine beyaz bulutlar gönderiyorsun. Haftaya anlatacağım o rivayeti. Ne mühim bir rivayet var. Bu ilim meclisi, zikir meclisi kurulduğu zaman üzerine Allah bulut gönderiyor. O bulutta yağmur halk ediyor. O yağmuru hidayetini dilediği bir toplumun üstüne gönderiyor. Dünyanın bir ucunda o yağmurun yağdığı bölge hidayete eriyor. Vallahi böyle. Haftaya anlatacağım. Onun için ya Rabbi bizi nasip ettin, bize bu cemaatleri, bu ilim meclislerine hidayet ettin bizi ya Rabbi. Sen kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Bizleri yolundan caydırma ya Rabbi. Sen ehli sünnet vel cemaat üzere yaşayıp ölmek nasip eyle bize. Ya Rabbi en büyük ya Rabbi derdimizi dinimiz eyle ya Rabbi. Sen rızanı helal eyle bize ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle, rıdâ-i şerifinle, likâ-i şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle ya Rabbi. Bu cemaate cennet isteme hakkı verdin. Bu hakkı kullanıyoruz. Fazl-ı keremle sen kullandırıyorsun. Sen bu vaadine kulfetmezsin, sözünden caymazsın ya Rabbi. Biz senden mutlaka cennete bizi girdirmeni istiyoruz. Ve bu hususta da hiç gevşeklik etmiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Ciddi istiyoruz. Biz cennete giremezsek yanarız ya Rabbi. Sen yakma bizi ya Rabbi. Mutlaka cennete nail eyle bizi. Amin. Cehennemden mahfuz eyle bizi, emin eyle bizi. Ya Rabbi, hastalıklarımıza acil şifa, amin, dertlerimize deva, amin, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Amin. Bu kadar kardeşlerimiz çok alacakları var, alamıyorlar. Onlara da tahsil ettir ya Rabbi. Amin. Borcu olanlara da ödeme kolaylıklarını halk eyle. Amin. Sebepler halk eyle. Çok işsizlere hayırlı işler nasip eyle. Karı kocalar aralarında geçimsizlik olanlar. Ey Allah'ım, bu cemaat hürmetine onların da evlerine, yurtlarına gelir muhabbet ve meveddetler ve ülfetler, kaynaşmalar halk eyle ya Rabbi. Bu cemaatin bereketli dualarla irsal eyle ya Rabbi. Sen bulutları peyda ettiriyorsun da onu dünyanın bir ucuna yolluyorsun da sen bizim evimize, ocağımıza elbette ki sevgi, muhabbet, ülfet halk etmeye, irsal etmeye, göndermeye kadirsin ya Rabbi. Efendim, sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin cümlemize ibadet huzuru nasip eyle. Amin. İslamiyet huzuru nasip eyle. Amin. Birbirini günaha sokmadan ibadete teşvik edecek bir huzur nasip eyle. Amin. Çocuklarımızı yolunda daim eyle. Amin. Bizden gelecek nesiller hep ehl-i sünnet hassasiyetiyle yaşat ya Rabbi. Amin. Kıyamete kadar hep ehl-i sünnet üzere yaşasınlar ya Rabbi. Amin. Yanlış mezheplere sapmasınlar. Amin. 72 fırkaya kaymasınlar. Amin. Ya Rabbi, İslam dışına çıkmasınlar. Allah'ım, şu saatlerimizi şu yolda geçirmemizin hürmetine ya Rabbel Alemin. Sen bu cemaatten de hep böyle zürriyetler nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyenlerin arcahimden azad eyle. Dualarımızı lütfü kerimle kabule karin eyle. Amin amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve Alâ Alihi ve Sahbih. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle rabıta üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma geceleri duyarım buyuruyor. Aradaki melek kalkar, mübarek kulağımla duyarım buyuruyor. Ve bu salavatlar ona bizzat bilfiil ulaşıyor. Ve bize ahirette şahitlik edecek. Buyurun es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأصحابه فمشايخنا الكرام الفاتحة